هچو هنزه دودی رودی هچو هنزه دودی بالای تیر تو دستان را کپوسان رول کارال آنی شلفان شیب گورا هیزیر خودی چو خیری او دودی آبیزه دیت سرود لیت آهنه و تارال گیت آهنه بودن دی ها بولی ها بالای گیت آهنه دیت سرود لیت آهنه و تارال گیت آهنه بودن دی ها بولی ها بالای گیت آهنه جیال دستان من حد دیت سقایل توی احرال ساری نازخ کی عنی کن تو دوبار توی خیلارو تو دوبار توی راهیلارو شو از تن دیت سواس راست که حاجت هچ ابرد لی دیت سرود لی تنه و تارو گی تنه بدن دی ها بولم ها بالای گی تنه دیت سرود لی تنه دیت سرود لیتانه و تارو گیتانه